przelecie cią jak Messer Schmidt. Myślą tą posiłkował się bez przerwy. Pisał na niej wersy i nawijał jej makaron. Robił to do skutku, aż zadziałało. Jedziemy z Krzysztofem, kozakiem samochodem do Wrocławia na ustawkę z potencjalnym sponsorem. Za oknem białe pole, zima 2003. Włączę sobie piwko, jest git. Kozak wziął ze sobą chińskie kule Ying Yang. Mówi, że chciałby, żeby klinik jakąś ciepłą kurtkę mu dał. Że rapka mnie pokocha i że będę ją ruchać. W tamtej chwili naprawdę myślałem, że to się uda. Krzysztof opowiada swoje anegdoty. Dziwki, alkohole, nosy, niesamowite przygody. Chłonę to i myślę sobie, że typ napisze kiedyś mocną książkę o polskim hip-hopie. Podpisaliśmy umowę, ustalone znaki zapytania. Będziemy sprzedawać na koronie, na stadionie. W dystrybucję pójdzie nakład, pomyśl procent o hajsach. Mówi częstując mnie herbatą w termosie. To co było potem to historia złożona. Współpracując z Krzysztofem każdy sam się przekonał. Ostatnią stówę dał mi, jak się okazało później, w pilonie na pętli autobusowej na Uksusie. Chciał przelecieć ją jak Messer Schmidt. Myślą tą posiłkował się bez przerwy. Pisał na niej wersy i nawijał jej makaron. Robił to do skutku, aż zadziałało. Chciał przelecieć ją jak Messer Schmidt. Myślą tą posiłkował się bez przerwy. Pisał dla niej wersy i nawijał jej makaron. Robił to do skutku, aż zadziałało. Miała śniadą cerę, piękny uśmiech, super cyski. Nie jeden dałby wiele, żeby dobrać się do jej cipki. Gdy się poznaliśmy, miałem 23 lata i dopiero co nagrałem płytę Znaki Zapytania. Wyszeptała mi na ucho, że jest mokra. Wtedy świat zwariował, choć czułem, że mnie nie kocha. Była patologiczną suką, dlatego nie wytrzymaliśmy ze sobą zbyt długo. Rozstaliśmy się w Sylwestra, nie widziałem jej do teraz. Kiedy siedzę w samochodzie pod blokiem Gilera, idzie z matką, pcha wózek z dzieckiem. Wygląda nieźle, ale wiem, że nie dla niej pije moje serce. Chciał przelecieć ją jak Messer Schmidt. Myślą tą posiłkował się bez przerwy. Pisał dla niej wersy i nawijał jej makaron. Robił to do skutku, aż zadziałało. Chciał przelecieć ją jak Messer Schmidt. Myślą tą posiłkował się bez przerwy. Pisał dla niej wersy i nawijał jej makaron. Robił to do skutku, aż zadziałało. Ściskam w kieszeni Marię Joannę. Zielone gram przynajmniej już 17 lat. Nasze randki wyglądają tak niebanalnie. Mieliśmy swoje wpadki, lecz nie sprułem się na psach. Łapałem za mórkę albo mistrzowski stan. Kręciłem ją w bibułkę, spędzałem chwilę sam na sam. Czeska samosiejka, White Widow z gang Amsterdam. O każdej porze dnia jest pachnąca i chętna. Słuchacz zapyta, gdzie jest puenta w tej historii. To co ważne, że wydarzyła się naprawdę. Aha, tam. Znaki zapytania 2. Chciał przelecieć ją jak Messer Schmidt. Myślą tą posiłkował się bez przerwy. Pisał dla niej wersy i nawijał jej makaron. Robił to do skutku, aż zadziałało. Chciał przelecieć ją jak Messer Schmidt. Myślą tą posiłkował się bez przerwy. Pisał dla niej wersy i nawijał jej makaron. Robił to do skutku, aż zadziałało. There's a little story that must be told. There's a little story. Little story. There's a little story. Story that must be told. Let's start it like this, son. Rollin' with this one. Let's start it like this.